Sango yenu na jenwa jinero ye Jinero ye aine kubanya jibande Sango yenu na jenwa, jinerero ye aine, jinerero ye aine, kubanya jibande. Uno mwishinga mwambura nje wele na mungu wabya jibande. Mula mkwane mdo ni kapaito kutipa nani. Yonzenga mwapora imwe vanga njage pa kunyanja. Yonzenga mwapora imwe vanga njage pa kunyanja. Jinerero ye aine, jinerero ye aine, jinerero ye aine, kubanya jibande. Thank you. Kenya. So shiny, so shiny, we did, we woke up, so shiny.